शिव भगवद भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण समाप्त हुआ, ग्रंथ के प्रकरण समाप्त हुआ। अब अपने अपने प्रकरण समाप्त हुआ कि नहीं वो आपके ऊपर है। आशा करता हूं भगवान की सहायता से एक दिन समाप्त होगा। भगवत भक्तजन, आज से द्वैत विवेक प्रकरण प्रारंभ हो। द्वैत शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं। द्वैत मतलब ही है दो। आचार्य लिखते हैं द्विधा इतम द्वितम, द्विधा इतम द्वितम, द्वैत का व्याख्यान कर रहे हैं। द्वैत द्वैत शब्द सुन रहे हैं, कहते हैं द्विधा इतम द्वितम तस्य भाव द्वैतम। अण प्रत्यय करके हुआ। अब आप अण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप जानते हैं। तो द्विधा इतम द्वितम और इस द्वितम के भाव अर्थ में अण प्रत्यय करके द्वैतम। द्वैत शब्द का क्या अर्थ है अगर आप पूछा जाए, दो, जिसको दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो है द्वैत। जिसको केवल दो बोलने से वो अर्थ परिष्कृत नहीं हो रहे। दो मतलब क्या, जिसको दो प्रकार से आप प्राप्त करते हैं। ये जगत को द्वैत बोलते हैं ना आप लोग, तो इसको दो प्रकार से आप प्राप्त करते हैं। दो प्रकार से प्राप्त करते हैं कि नहीं, क्या लगता है? हाँ, धीमे आवाज से बोलने से होगा। हाँ, द्वैत द्वैत मतलब दो, और वो दो प्रकार से मिल रहा है। हाँ, अब क्लियर नहीं कि दो प्रकार क्या है बाबा जी, वो आगे आने वाला। और इसी को दो प्रकार से जो मिल रहा है, द्वित द्वित शब्द का अर्थ ही करते हैं जगत अथवा सृष्टि, और इसी का नामांतरण मात्र है द्वैतम। और ये द्वैत ये शब्द का अर्थ हो गया। अब विवेक, ये दो का जो विवेक है, दो का जो पृथकीकरण है, विविक्तकरण है, उस पर विचार करने के लिए प्रकरण का आरंभ। ठीक है ना भाई, जगत में है कि नहीं जगत में आप लोग, हम लोग, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? बोल बिल्कुल नहीं महाराज। तो जहां है उसके बारे में आपके पूर्ण ज्ञान है, उस विवेक उस जगत के बारे में जो विचार है, वो विचार आपके समक्ष पंचदशिकार प्रस्तुत करना चाहते हैं, वेदांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए नारायण, जगत को अगर हमेशा ऐसा ही मान करके रखे हैं कि वेदांत साधना के लिए, अद्वैत अनुभूति के लिए, स्वात्म बोध के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये जगत जो है बड़ा बाधक है, बहुत ही प्रतिबंधक है, बाधक है, मुझे लगता है बहुत बड़ा भ्रांति में हम हैं। अद्वैत सिद्धिकार या तो चित्त सुखी पता नहीं लिखते हैं, जगत न तु बाधकम, जगत जो है तुम्हारे ज्ञान के प्रति बाधक न तू न नहीं है। कितना अच्छा, देखो इसलिए हमेशा ये नेगेटिव को लेकर के कि ये बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं जो हमारे प्रतिबंधक है ऐसा लगता है कि ये तो इतना रेसिस्ट करती है तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो भाई रेसिस्ट के द्वारा भी आप उतना ही दृढ़ता के साथ पकड़ते हैं, आपको पता है। इसलिए रिएक्शन जितना तीव्र हो इसका मतलब है उससे आप बड़ा विरक्त वैराग्यवान होगा, ऐसा नहीं है। रिएक्शन तो अपने भाव को ढकने का भी एक विधा है, पद्धति है। इसलिए जगत भपरी, जगत की बात, ये प्राकृतिक बात, ये संसार की बात कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तो वेदांती हूं, मैं वेदांत की बात करो, तो समझना चाहिए चित्त में अभी भी संसार के प्रति प्यार। तो इसीलिए क्यों इस प्रकार रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है कि ये जगत जो है बड़ा बाधक है, बाधक है, ये प्रतिबंधक है, ये बात करो तो फंस जाएंगे, ये करो तो वो नहीं। ग्रंथकार आचार्य स्वयं लिख रहे जगत न तु बाधकम इति तु साधकम। कितना सुंदर, ये तुम्हारे लिए साधक है, तुम जहां हो वहीं से तुम्हारा प्रथम सोपान पग को उठाना है, तो इसको अगर तुम परम बाधक मानते हो तो भाई इसके सहारा के बिना तुम चल नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी जो प्रवृत्ति निमित्त है, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो सीमा है, उसको समझना ही विविक्त करणम विवेकम, ठीक है ना। इसलिए जगत के बारे में हमें किस प्रकार के दृष्टि को रखना है साधक के लिए बहुत बड़ा मायना वो है महाराज। आप किस दृष्टि से जगत में रह रहे हैं, जगत के साथ रचपच रहे हैं, परंतु आपके व्यू क्या है, आपकी दृष्टि क्या है कि इस जगत के प्रति आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से जगत को आप देख रहे हैं। जगत के बिना नारायण जगदीश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा मानते, अगर हम ऐसा मानते कि जगत को चाहिए ही नहीं, जगत को चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल जगदीश्वर को चाहिए, भाई जगदीश्वर तो बहुत दूर है, अभी तो हमने पंचकोश में पड़े हुए हैं, और ये जगत अगर उनका निर्माण न हो, उनका सृजन न हो, और उनकी सृष्टि को अगर हम ना समझ पाए तो उनको हम कैसे समझ पाएंगे महाराज। पेड़ को, पुष्प को देख करके ही समझ जाना चाहिए कि ये पेड़ कैसा है, फल को देख करके। ठीक इस प्रकार इस जगत को आप जब देख रहे वैचित्रमय जगत, तो इस जगत को देख करके इससे कितना श्रेष्ठ, कितना उत्कृष्ट और कितना गरिमामय वो होगा जिन्होंने इस जगत को बनाया। तो जगदीश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो भाई जगत को बहुत अच्छी तरह से जानो, जगत की सत्यता को पहचानो। जानो मतलब क्या, सत्यता को पहचानो, और सत्यता का जब अन्वेषण आप करेंगे नारायण, उस जगत में जगदीश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाकर रखा, सत्यता का जो ही आप चेष्टा करेंगे वो जगत अपने आप गलने लगेगा। इसलिए आप हम प्रयत्न करके उसको गलाना चाहे तो महाराज बहुत कठिन है, होगा नहीं ऐसा नहीं कहते, बहुत कठिन है, परंतु आप जब उनकी ओर से कि उनकी सृष्टि है भाई, इस सृष्टि में कितनी विविधता है, वैचित्रता है, तो उनकी सृष्टि को तो थोड़ा प्यार से देखो। हां, देखते समय उनको भूल करके, विस्मृत हो करके केवल जगत को ही देखो उठाओ तो फिर फंसने का एक व्यवस्था है, परंतु प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक जहां है उसमें अगर जगत को आप देख रहे हैं और साथ साथ जगदीश्वर को याद करते हैं कि उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं का है, तो देखो अनन्यस चिंतन तमाम आदि हो सकता है कि नहीं। मुझे तो आज ऐसे ही लग रहा था कि जगत को हम छोड़ने की बात वेदांत कहते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है, परंतु ये जो साधना है अनन्यस चिंतन तोमा आदि जो वक्तव्य है भगवान की, तो इसको हम जगत को छोड़ने की बात है तो फिर इसको हम कैसे, तो ये जगत को देखते हुए जगदीश्वर को स्मरण करो, फिर देखो ये जगत भी गलेगा और आपके चेतना की ऊर्ध्वगति को भी आप एक अद्वैत अनुभूति की ओर आप जा सकते हैं। इसलिए महाराज ये जो द्वैत है, इस द्वैत जगत, ये सृष्टि, इसी का नामांतरण द्वैत है। और ये द्वैत महाराज, द्वैत शब्द का अर्थ ही दो बतलाया, दो क्या है, एक है ये जो जगत है महाराज, एक जीव कृत है और एक ईश्वर कृत है। तो ये दो को समझना बहुत जरूरी है और ये विवेक प्रकरण मतलब है द्वैत विवेक, ये दो को दो रूप से आप पहचानो। हम लोग, आप लोग किसको पहचानते हैं, जीव सृष्टि को, जीव के सृष्टि को पहचानते हैं या जगत भगवान के सृष्टि को। मैं आज यही सोच रहा था कि बाबुलनाथ जी के पास बैठे बैठे कि किसको समझना है, आपके जगत को मैं समझूं कि हमारी जगत, मैं बहुत कंफ्यूज कि अपना जगत के बारे में तो जब मैं सोचता अच्छा ये गुरु, ये माता पिता, ये रिलेशन, ये सब अपना है, ऐसे मैंने विचार किया, मैं भी रॉन्ग हो सकता है, आप लोग क्या विचार। और फिर मैं सोच रहा था कि प्रभु आपके संसार ये आपके है, तो ये आपके है बोलकर के आप कितना आप अपने चित्त में ला पा रहे हैं, आपके है कि नहीं। थोड़ा मैं ये कर रहा था कि कितना ये दो जगत है भाई, जगदीश्वर तो दो से अलग है, वो अलग बात है, बिल्कुल अलग है, उस पर हम जान ही रहे। ये दो जगत है, एक जीव कृत और एक ईश्वर कृत है। तो कम से कम ईश्वर कृत को तो हम मान लीजिए हाँ हाँ ये है ऐसे ऐसे करके, हम वहां भी हमारा बहुत सारा खामियां है, त्रुटि है, हम उसको भी समझ नहीं पाते। अपना जगत को क्या हम समझ पा रहे हैं, इसलिए महाराज ये विवेक प्रकरण मतलब है दो जगत को भली भांति आप समझ लो। और इस जगत की यही ब्यूटी है, यही खामी, ये त्रुटि नहीं है, यही मुख्य बिंदु है कि जब भी आप उसको समझने जाओगे वो अपने स्वरूप को विगलित करके उस स्वरूप में पहुंचा देंगे। तो ये है कि भाई दोनों जगत, जो जीवकृत है और जो ईश्वर कृत जो द्वैत जगत है, ये द्वैत जगत का विवरण, विचार, विवेक प्रकरण प्रारंभ कर रहे। नत्वा श्री भारती तीर्थ, विद्यारण्य मुनीश्वरो, मया द्वैत विवेकस्य क्रियते पदयोजना। दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं दोनों को प्रणाम, रामकृष्ण टीकाकार। दोनों कौन कौन है, भारती तीर्थ और विद्यारण्य, भाई दोनों ही परम सन्यासी थे, एकदम पक्का समझ लीजिए, एकदम दोनों ही विद्यारण्य स्वामी और भारती तीर्थ जी महाराज दोनों ही परम सन्यासी एवं ग्रंथ को देखकर के नारायण श्रद्धा किस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, कि किस प्रकार के अनुभव अनुभूति में रहे होंगे कि ऐसा एक पुष्प जो है हमारे लिए निर्माण उन्होंने कर दिया। भाई अपने अनुभव को व्यक्त करना, भाई सभी लोग अपने अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जो जितना पुष्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं, निर्मल होते हैं, वो उतना स्वच्छता के साथ। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे, जब हमारे एग्जीक्यूटिव वगैरह मीटिंग वगैरह होते थे ना, तो कुछ लोग होते ना इंग्लिश में बोलते बोलते, तो हमारे एक जन एक है एडवोकेट बैरिस्टर, वो आकर के खूब इंग्लिश, तो पहले पहले बहुत हमको भी खराब लगता था गुरुजी की बात, बाद में रियलाइज, तो तुम ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश चुप रहो, तुम बोलो मत, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश यहां झाड़ना नहीं, तो बार बार मैंने कई बार स्वामी जी को भी निवेदन किया कि गुरु जी ऐसे बोल देते इतने लोगों के बीच, उनको लगता होगा, और सचमुच वो थोड़ा तो वो कुछ माइंड नहीं करते थे, वो सज्जन बड़ा, गुरु जी चुप हो जाते थे, फिर उनको जब बोलने का हो तो वही फिर अरुण ऑक्सफोर्ड वाला इंग्लिश नहीं बोलना। फिर बाद में पता लगा कि देखो गुरु स्वामी जी बोले देखो इंग्लिश बोलना बुरी बात नहीं है, खराब नहीं है, परंतु वो जो प्रेजेंटेशन है, वो जो बोलने की वक्तव्य है ना शैली, एक ही बात सहज सरल शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, सही कठिन शब्द के ही प्रयोग हो। तो गुरुजी यही उनको इंडिकेट करते थे कि भाई तुम ये खटर खटर कड़क कड़क शब्द बोल करके क्या प्रतिष्ठित करना चाहते हो, जितना इंग्लिश के बारे में जिसका जितना दृढ़ ज्ञान है वो उतना ही सहज रूप से इंग्लिश को बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वाक्य को सेंटेंस को आप लंबा लंबा बोल दो तो आप बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। जो जिनका जितना नॉलेज है वो छोटे छोटे छोटे छोटे वाक्यों में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार नारायण ये जो विवेक है, ये जो दोनों को उन्होंने क्यों प्रणाम करे, दोनों देखिए विद्यारण्य और भारती, इन दोनों की जो ज्ञान है उस ज्ञान को कैसे परम अनुभव को प्राप्त किए हैं और उसको किस लेवल में आकर के हमारे लिए ना, तो हमारे को सामने देख करके कैसे शब्दों के द्वारा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहां से तुमको वहां ले जा रहे हैं। दोनों को महाराज प्रणाम कर रहे हैं, भारती तीर्थ जी को और विद्यारण्य मुनि मुनीश्वरौ मया, मया शब्द के द्वारा वो खुद के विमर्श करते हैं। मया मतलब रामकृष्ण स्वयं, मया ना ना रामकृष्ण परमहंस के नहीं बाबा, ये कब का है यार, ये रामकृष्ण जिन्होंने टीका लिखा उनका नाम एक ही रामकृष्ण जगत में होता है। तो ये रामकृष्ण उन्होंने कहा मया मेरे द्वारा द्वैत विवेकस्य, ये द्वैत विवेक नामक जो प्रकरण है वो महाराज क्रियते, मैं कर रहा हूं प्रकरण का विस्तार, मैं कर रहा हूं प्रकरण का विमर्श, मैं कर रहा हूं क्यों, पद योजना, पद योजना के साथ इसका चिंतन विचार मैं कर रहा हूं। पद योजना बोले तो पद योजना मतलब पदों की अर्थ निर्णय करने के लिए, ठीक है, पद योजना, पदकृति आदि पढ़ते ना पदकृति, तो पद योजना मतलब पदों के अर्थों को मैं बताने के लिए पद योजना, पदकृत करने के लिए मैं बैठा हूं। ये भारतीय परंपरा है नारायण, किसी भी सृष्टि को, किसी भी निर्माण को, चाहे किसी के रूप में किसी भी भाव में हो, तो अपने परंपरा को स्मरण करना, ये एक कृतज्ञता है, एक विनम्रता है। बोल सकते कि ना नमन करें, ये तो मैं लिखूंगा, मेरी ग्रंथ धारणा शक्ति मेधा हो तो अपने ऊपर क्यों हम पूर्वजों को याद करूं स्मरण करूं। तो याद ना करने से नहीं होगा ऐसे नहीं है, परंतु एक शिष्टाचार की भी मूल्य है। और जब आप ज्ञान कोई स्वयंभू अपने आप में आ जाए, हो जाए, कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं नारायण, ये परंपरा से जब हमारे पास आते हैं तो उस ज्ञान में परंपरा, गुरु परंपरा की जो शक्ति है वो भी उसमें निहित होते हैं, तो वो और ज्यादा प्रबल और प्रबलतर, क्योंकि हम अपने तरफ से समझना चाहते हैं और जब शास्त्र, गुरु, उपदेश आदि के द्वारा उसी को हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसमें एक रहस्य को खोलने की एक व्यवस्था स्वतः मिल जाती है। इसीलिए परंपरा को भी नमन जरूरी है, और वो शब्दात्मक भी हो सकता है, स्मरणात्मक भी हो सकता है और लेखनात्मक भी हो सकता है, कई प्रकार के मंगलाचरण है आप जानते ही हैं, तो नमस्तुत्यात्मक भी हो सकता है। तो उन्होंने नमन किया कि गुरुओं को मैं नमन करता हूं, और ग्रंथ में क्यों लिखा, ये तो सब आप लोगों ने जाना कि भाई शिष्य शिक्षाय ग्रंथादो निबध्नाती। भाई आप हम कैसे सीखे कि गुरु ने इतने बड़े होकर के भी उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, तो ये हमारा भी कर्तव्य है, यही शिष्टाचार है और यही ज्ञान है, इसके बिना हमारा संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से महाराज उन्होंने शुरू किया। आप देखिए थोड़ा टीका का उच्चारण करें, चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूरणाय अभिलषित देवता तत्वानुस्मरण लक्षणम मंगलाचरणम चरण अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् शास्त्रीयम् एव अनुबंध चतुष्टयम् सिद्धवत् कृत्य ग्रंथारंभम् प्रतिजानिते। हाँ, चिकीर्षितस्य, चिकीर्षा शब्द आप लोगों को मिला ही होगा बहुत बार। चिकीर्षा शब्द का क्या अर्थ है? एकदम बाह्य अर्थ है, एकदम गलत आंसर है। नाउ डायग्नोसिस क्या है? चिकित्सा शब्द भाई यहां प्रयोग कर, प्रकृति को देखिए ना, आपके पास है ये, इसका अर्थ आप जानते हैं। प्रकृति को देखो, चिकित्सा शब्द का अर्थ क्या है? रचितुम इच्छा चिकित्सा, रचना करने की इच्छा, उसी को चिकित्सा शब्द के द्वारा बतलाए। और वो चिकित्सा डायग्नोसिस चिकित्सा, ये चिकित्सा है और ये चिकित्सा है है ना? इसीलिए चिकित्सा शब्द का अर्थ हो गया रचना करने की इच्छा जिनके पास हो वो चिकित्सा। अब देखिए पंक्ति की, चिकित्सितस्य ग्रंथ, क्या रचना करने की इच्छा? ग्रंथ, साफ कर रहे ना, इस ग्रंथ की रचना करने की इच्छा करके निष्प्रत्युह, निष्प्रत्युह मतलब निष्प्रत्युह शब्द का अर्थ है निर्विघ्न। मैं इसीलिए ये शब्द को उठा रहा हूं क्योंकि निर्विघ्न शब्द से हम लोग बहुत परिचित है, तो निष्प्रत्युह शब्द कभी कभी नया लग रहा है ना, तो निष्प्रत्युह मतलब निर्विघ्न। भाई ये जो ग्रंथ है उन्होंने रचना करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तैयार किए हैं, वो निर्विघ्न, कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्न। तो निष्प्रत्युह परिपूर्णाय, समाप्त, निर्विघ्नता के साथ समाप्त हो इस इच्छा से। अभिलषित देवता, अपने अभिलषित देवता मतलब इष्ट देवता, अपने अभिलषित देवता इष्ट देवता की महाराज तत्व अनुस्मरण, उन देवताओं के स्मरण कर रहे हैं, अनुस्मरण कर रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप का। तत्व मतलब ही है स्वरूप, देखिए गुण का कथन यह नहीं कर रहे, वेदांत का चिंतन करने बैठे हैं, इसलिए हे प्रभु तुम दयालु हो, हे प्रभु तुम कृपालु हो, हे प्रभु तुम हमारे सारे कर्मों को कर दो, ये गुणों के लिए नहीं। तत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसीलिए वहां लिखते हैं अभिलषित देवता तत्व अनुस्मरण। भाई किसके चिंतन अनुस्मरण कर रहे हैं? गुणों का चिंतन करना चाहिए, मैं इसके ये नहीं कर रहा हूं, करना, लेकिन जिस प्रकरण को वो प्रस्तुत रचना करने के लिए बैठे हैं तो अपने इष्ट को स्मरण कर रहे हैं, तो किस रूप में इष्ट को स्मरण कर रहे हैं कि आप ही सत्य है, आप ही ज्ञान स्वरूप है, आप ही अनंत है और वो मैं हूं। ये जो ज्ञान स्वरूप मैं हूं वो तत्व का अनुस्मरण करके वो ग्रंथ का सर्जन करने बैठे। इसलिए लिखते हैं निष्प्रत्यूह परिपूर्णाय अभिलषित देवता तत्वानुस्मरण लक्षणम। साफ कर लक्षण मतलब तत्व का जो लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो लक्षणम उसी को स्मरण किया महाराज, स्मरणात्मक मंगलाचरण। इसलिए जब ही देखिए संतों में भी ये हमारी परंपरा की ज्ञान है, कुछ भी बोलने जाओ तो हरिओम, अगर समय बहुत कम है तो हरिओम, यही मंगल है उनको। नाम स्मरण मात्र यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार, फिर वही उनका स्मरण करने मात्र से आप पवित्र हो जाते, उनको स्मरण करने मात्र से विघ्नों का दूर हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण अस्य, मंगलाचरण किया, स्मरण किया, फिर लिखते हैं अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्। महाराज ये पंचदशी जो है वेदांत के आकड़ ग्रंथ के ये प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना? तो प्रकरण ग्रंथ होने के कारण जो आकड़ मूल जो ग्रंथ है उसका जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय इसका भी है। तो अनुबंध चतुष्टय से चार क्या क्या है? हाँ? प्रयोजन चार, ठीक है ना? विषय अधिकारी, विषय संबंध, प्रयोजन, ये चार है अनुबंध। तो भाई ये जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे विवेक, ये अधिकारी है कि नहीं जानना चाहिए, इसका विषय क्या है वो भी जानना चाहिए, और मेरा प्रयोजन है कि नहीं ये भी जानना चाहिए, और मेरे साथ इसका संबंध क्या है इसका भी प्रतिपादन। इसीलिए जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते, देखिए आप लोग, हम लोग एक आदत है ना, प्रीफेस को फटाफट पढ़ लेते, क्या है तो प्रीफेस को पढ़ लेने का क्यों आप पढ़ते हैं? यही अनुबंध चतुष्टय वहां मिलाते हैं कि भाई इतने सारे बुक में इसको उठाया, उठा करके अच्छी ये हमारा प्रयोजन है कि नहीं, क्यों पढ़ना है, हमारे साथ क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, तो ये अधिकारी हूं कि नहीं मैं, तो ये सारे चीज, ये चतुष्टय जो है वेदांत के जो चतुष्टय है, और वही क्योंकि ये पंचदशी प्रकरण ग्रंथ है तो वेदांत के जो चतुष्टय है वही चतुष्टय इस पंचदशी के इस प्रकरण के भी है। इसलिए यहां लिखते हैं वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत के प्रकरण होने के नाते शास्त्रीय, हाँ, शास्त्रीयम एव अनुबंध चतुष्टय, शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय है वही इस प्रकरण के भी अनुबंध चतुष्टय है। सिद्धवत कृत्य ग्रंथारंभम प्रतिजानिए, ऐसा करके उन्होंने प्रतिपादन करके और द्वैत विवेक ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे। अब देखिए ईश्वरेनापि जीवेन, ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विवीच्यते, सृष्टं द्वैतं विवीच्यते विवेके सति जीवेन, विवेके सति जीवेन हेयो बंध स्फुटी भवे, हेयो बंध स्फुटी भवे ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टम द्वैतम विविच्यते विवेके सति जीवेन हेयो बंध स्फुटि भवे। प्रथम श्लोक के द्वारा ही स्पष्ट कर देते हैं ईश्वरेण जीवेन अपि सृष्टम द्वैतम विविच्यते। भाई ईश्वर के द्वारा और आपके द्वारा हमारे द्वारा जीव मतलब ईश्वर के द्वारा और जीव के द्वारा हमारे द्वारा सृष्ट द्वैत जगत का विविच्यते मैं विवेक करने। इसका मतलब नहीं लग रहा है कि विवेक नहीं है तभी तो विवेक करने बैठा हूं भाई। प्राप्तो सत्याम निषेध, प्राप्ति हो तो फिर निषेध करते हैं ना। तो यहां जब कह रहे हैं आचार्य कि जीव सृष्टि और जगत ईश्वर सृष्टि को मैं विचार करने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब है विचार अभी तक कहते क्यों ये जगत, अरे ईश्वर के बारे में विचार करो, कुछ अच्छी बात करो। सत्य नित्य शाश्वत ये अनित्य जड़ दुख का कारण, इसके विचार करने आप क्यों बैठे भाई। कोई कौवा के कितने दांत है कभी अनुसंधान किया आपने, किया कि नहीं? शास्त्र में लिखा है जो उसको छोड़ दीजिए। हाँ बस जरूरी नहीं, मतलब बिना हम एक पाव भी नहीं। भाई स्वार्थ को हटाने की बात जब करते तो ये सब बात दिमाग में, मेरी तो खुरापाती दिमाग यही सब आते हैं। स्वार्थ के बिना तो हम एक पाव नहीं आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे शास्त्र का भी निश्चय है ना, प्रयोजनम बिनापि मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के पागल भी कुदाकुद नहीं करते। हाँ उनकी और से उनके मतलब का प्रयोजन है, आपके लिए वो व्यर्थ हो सकता है। तो प्रयोजन के बिना नहीं है, कहाँ कौवा के कितने दांत है कोई गिनने के लिए क्यों प्रयोजन नहीं है। तो ये जो द्वैत जगत को विवेचन करने के लिए आप बैठे ईश्वर सृष्टि जीव से क्यों भाई, क्या प्रयोजन है? तो कहते विवेके सति जीवेन हे यो बंध स्फुटी भवेत। यदि विवेक हो जाए महाराज, दोनों का विविक्तकरण आप कर लेते हैं, तो जीवे न हेय बंध स्फुटी भवेत। जीव जो बंधन में पड़ा है ना, जीव जो बंधन में पड़ा है और जीव का क्या परित्याग करना है, हेय क्या है, स्फुटी वो साफ हो जाएगा। अभी तो हम जानते त्याग करना है, त्याग करना है, जगत को छोड़ना है, छोड़ना है, सुन सुन सुन सुन करके उसकी गरिमा को ही हम छोटा बना दिए। त्याग करना है, त्याग करना, अरे क्या त्याग करना? कहते हैं भाई त्याग आप तब कर सकते समझे बिना जाने बिना, त्याग नहीं कर सकते। ये अगर मन में है ना कि भाई जो त्याज्य है उसको, उसके लिए हम टाइम क्यों दे, आपको टाइम दिए बिना आप उसको परित्याग कर नहीं सकते नारायण। इसलिए टाइम क्या है कहते, उसके बारे में आप सोचो विचार करो, विचार के द्वारा आप सत्यता को जैसे आप जान लेंगे तो भाई वैसे ही आप उसको अपने आप मन से ही भाई जिसको आप रखे हैं संभाल करके, मोती हीरा जवाहरात जो भी है मूल्य अज्ञान, अगर उसको लग जा रहे राम राम ये सब के सब सामान्य पत्थर है, तो पहले जैसा भाव से रखा तो उसी भाव से रखेंगे ना। तो देखो ज्ञान इसका मतलब है जो हमने जगत को पकड़ के रखा, छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना, तो इसे छोड़ना है छोड़ना तो कब से सुन रहे हैं, छोड़ पाए क्या? तो छोड़ने के लिए भी एक कोई पद्धति चाहिए। तो छोड़ने के लिए मतलब छोड़ दो आग बंद, ऐसे नहीं, छोड़ना है तो पहले उसको उठाओ भली भांति देखो, और देखते ही वो अपने आप छूट जाएगा, तब और अलग से आपको छोड़ने की प्रयत्न, क्योंकि सत्यता के बिना रियलिटी के बिना मन, मतलब मान करके कोई चीज को आप छोड़ नहीं सकते। आपने सुना सत्संग में गुरु मुख से कि जगत बाधक, जगत जो है संसार के बंधन है और यही दुख का कारण है और ये महाराज अनित्य है, क्षणिक है और इसके बिना तुम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते इसको छोड़ने से। तो सुन करके तो कितने दिनों से सुना है कि अनित्य है, असत्य है, रहने वाला नहीं है, तो छूटा क्या? नहीं छूटा। इसका मतलब अनित्यत्व का नॉलेज बाहर से है, अंदर से ज्ञानात्मक विद्या। तो असत्य है, अनित्य है, क्षणिक है, भंगुर है, ये शब्द को आपने उठाया, मतलब इस शब्द के साक्षात्कार हमने अभी किया नहीं। तो ये जो कह रहे हैं महाराज कि भाई विवेक के द्वारा क्यों, इसके प्रयोजन क्या है? विवेक ए सती, अगर विवेक हो जाए जीवेना हे यबंध सुटी भवेत, जीव उस तत्व को महाराज संसार को इस द्वैत को अनायास छोड़ देंगे। मैं नहीं बोला, आपने बोला छूट जाए, छोड़ देंगे मतलब ये देना मतलब क्रिया, हाँ छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब कितने बार छोड़ा और फिर उठाया, ये तो चलता रहा। अब ऐसे छूट जाए महाराज बस, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमा। वो जैसे वृंत से फूल फल जब परिपक्व हो जाते हैं महाराज अपने आप अलग हो जाते हैं। फल जैसा ही पक जाता है उसका समय आने पर आप तोड़ो और न तोड़ो, देखो न देखो, अपने आप वृंत से अलग हो जाता है। ठीक जगत के बारे में जैसा ही आप नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वो आपने छोड़ने की जरूरत है अपने आप। ये है द्वैत विवेक प्रकरण का मूल व्यवस्था। इसीलिए देखिए कितना अच्छा ये है कि जगत को लेकर के बहुत ज्यादा ये रेसिस्ट नहीं, बहुत ज्यादा विद्रूप भाव नहीं, भाई ये जगत को नहीं चाहिए, जगत को नहीं चाहिए, संसार को नहीं चाहिए, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोल करके आप प्रतिष्ठित कर देते चाहिए चाहिए, नहीं, वो अंदर से कि भाई ये जगत की सत्यता को जानो। सत्यता को जानने मात्र से वो जगत अब से अलग। वो मोहन जी महाराज के प्रवचन में मैं सुन रहा था ना कि जे लॉटरी में गाड़ी लग गया महाराज है मार्सिडीज, और महाराज जब चाबी देने का समय हो, चलो एक अच्छा सीएम आएगा, राष्ट्रपति भी आ सकते हैं और उस समारोह में तुम्हारे हाथ में वो चाबी दिया जाएगा। बड़े पार्टी के वो सबको बुलाए, रिलेटिव सबको, और जब चाबी दिया और उस भीड़ में कितना आनंद हुआ उनके, तब तक एक दौड़ करके, और वो कहते वो कल्पना कर रहे कि मैं गाड़ी की चाबी ऑन करूं और लॉन्ग ड्राइव के लिए पत्नी को लेकर निकल जाऊं, कितना आनंद है, कितना उमंग है। और तब तक उनके अभिन्न मित्र विश्वस्त आकर के बोला, अरे चाबी मिला, गाड़ी में भी बैठ गया, आधा किलोमीटर भी नहीं जाएगा, टाइम वोम फिट किया हुआ है, फूटने ही वाला है। आप बताइए इतना श्रेष्ठ, इतना समारोह, इतना नाम, लेकिन गाड़ी चलाएगा कि नहीं? आप बस स्वामी जी कहते कि बस हमारे भी बॉम्ब तो लगा हुआ है, वो फूटेगा बताने वाला कोई ना, वो फूटने ही वाला है, ये अगर नॉलेज आ जाए महाराज तो जगत अपने आप। तो ये फूटने की व्यवस्था ही है, ये सब बॉम्ब का पता लगना चाहिए। इसलिए नारायण ये जो व्यवस्था है ना कि विवेक हो जाए, इसका विवेक कैसे करे कि द्वैत जगत जो जगत ईश्वर की सृष्टि है, जीव की सृष्टि है, ये दोनों को जानो। जानने से विवेक के द्वारा ये जो बंधन हेतु जो संसार है वो परित्यज, इसलिए शब्द को ध्यान में रखिएगा, बंध हेतु हो स्फुटी भवेत, वो साफ हो जाए। बंधन का जो कारण है महाराज, दुख का जो कारण है वो आपके सामने साफ हो जाएगा। भाई मैं दुखी हूं और मैं दुखी क्यों हूं? आप कारण है। मैं दुखी क्यों हूं? संसार कारण है। मैं दुखी क्यों हूं? वो अमुक कारण है ना। मैं दुखी इसलिए हूं कि मैंने ही पसारा। तो यही आपको बताएगा कि भाई ये जीव सृष्टि जो है बंधन का कारण। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए इस प्रसंग पर, ईश्वर की सृष्टि कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। ईश्वर की सृष्टि साधक की साधना के सहयोग करते हैं। जीव की सृष्टि को आप पहचानिए और ईश्वर की सृष्टि, ये दोनों विवेक हो जाए, विविक्तकरणम विवेकम, तो कितना ईश्वर की सृष्टि है और कितना अपना है उसको पहचान ले, तो जगत ईश्वर की सृष्टि जगत जो है हमारे साधना में हमारे सहयोग प्रदान करने वाले हैं। हम अगर दुख पा रहे हैं, हम अगर तड़प रहे हैं, तो वो नारायण हम अपनी सृष्टि से ही पा रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में न तो दुख है और न ही बंधन है, मैं बोलूंगा बंधन को छुड़ाने की व्यवस्था है। और इसीलिए यहां कहते हैं कि भाई ईश्वर द्वारा सृष्टि जगत जो है वो हमारा बंधन का कारण न तो कारणम, बल्कि वो तो महाराज हमारे मोक्ष के साधना के सहयोग करने वाले हैं। इसलिए तो योग सूत्र आदि में लिखते हैं ना कि अगर अकेला तुम चल नहीं पा रहे हो तो कोई है तुमको हेल्प करने वाला, मतलब उसके बारे में तुम पूर्ण ज्ञान वाला हो, ईश्वर जिसकी सहायता तुमको चाहिए। तो उनके सृष्टि को इस रूप से देखे कि भाई उन्होंने जब इस सृष्टि को निर्माण किया तो वो जगत को फंसाने के लिए नहीं, हमारे को दुख देने के लिए नहीं, ये नहीं, कभी भी नहीं। ईश्वर नारायण किसी को दुख नहीं देते हैं ना, किसी को अकल्याण नहीं करते हैं, वो हमेशा कल्याण करते हैं और वो दुख देना नहीं चाहते हैं। इसलिए सृष्टि किए है कि इस सृष्टि में अपने कर्म को काटते हुए तुम मोक्ष की ओर बढ़ो। अगर तुम इस प्रकार से रियलाइज करते हो तो वो तुम्हारे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। तीसरी ईश्वर के सृष्टि को उस रूप से देखे कि भाई वो हमारे मोक्ष के साधना के सहयोग करने वाले हैं, और इस रूप से उस को पहचाने और अपनी जो सृष्टि है उसको परित्याग करके, यही तो साधक अथवा भक्त की व्यवस्था हो गया ना कि अपने सृष्टि को हटाते हुए ईश्वर सृष्टि में आश्रय लो, समर्पित हो जाओ और फिर धीरे धीरे वो ईश्वरी तुम्हें मोक्ष की ओर ले, ये भक्ति। और अगर ये नहीं तो फिर दोनों को विचार करके तुम अकेला उस तत्व को प्राप्त करो। इसलिए नारायण हमारे जीवन में इसे ध्यान को रखना चाहिए कि सृष्टि ईश्वर सृष्टि मोक्ष साधना में सहयोग करने वाला है। इसलिए द्वैत से आप विद्वेष मत करो, यही मुख्य बात है। द्वैत से कभी भी विद्वेष मत करो, और जो अपना स्वच्छा जो आपने जो रचा उसको ध्यान दो। विद्वेष करते समय समूह टोटल पर हम विद्वेष करते हैं ना, नहीं, विद्वेष अपनी सृष्टि पर रखो, परंतु ईश्वर सृष्टि पर कोई विद्वेष कोई घृणा न करो। भाई उनकी सृष्टि को समझना ही अपनी सृष्टि का विनाश है, ये भी एक विधा है। उनकी सृष्टि को आप अगर समझते हैं तो अपनी सृष्टि को भी आप अनायास विनाश कर सकते हैं। और अपने सृष्टि को जितना प्रायोरिटी हम देते हैं उतना ही हम कष्ट दुख और बंधन में पड़ते हैं। और मनुष्य मानवात्मा का ये नेचर है कि हम अपने सृष्टि को ही ज्यादा महत्व, मैंने किया भाई, मैंने किया वो तो ठीक है, परंतु इस मैंने किया यही मैंने ही दुख को जन्म दिया, ऐसा नहीं सोचते ना। तब तो मैंने किया तब जाकर के मुझे दुख मिला, तो अब उनके और हमारे में ये अंतर है। इसलिए कभी भी विद्वेष मत करो और उसको समझ करके त्याग कैसे करे तो कहते हैं, और यही मैं इसीलिए इसको कह रहा हूं नारायण, बहुत बहुत अच्छे विद्वान बोल सकते हैं, स्वाध्याय आदि भी करते हैं, और ये दोनों में विविधता, विचार के अपरिपक्वता के कारण, गलत फहमी के कारण ये मिक्सअप करके वो अन्य प्रकार से ही समझ करके बैठ जाते हैं। इसलिए देखिए, दोनों को अलग अलग समझना और अलग अलग समझना ही आपकी सृष्टि का निर्मूल होना। और ये दोनों एक दूसरे को अगर आप समझ लेते हैं, घालमेल कर लेते हैं, तो कहते हैं यही मिश्रित व्यामिश्र का कारण है। व्यामिश्र मतलब बुद्धि भ्रम का कारण है और यही और दुख का जनक बन जाता। इसलिए नित्य निरंतर इस सृष्टि को जब देखते हैं तो इस सृष्टि के दो बात, एक सृष्टि जब हम देख रहे हैं उसमें से अपना कितना है इसको पहले फाइनल कर लेना चाहिए, कितना अपना है। एक द्वितीय बात है कि जब हम उनके अपना जब अलग कर सकते, उनके हैं, अब उनके जब सृष्टि देख रहे हैं तो उनको तुरंत याद करो, प्रत्येक में वो है, वो है। और उनके याद करते करते उनके सृष्टि को देखो तो अपनी सृष्टि के प्रति जो अहंकार है, अपनी सृष्टि के प्रति जो दंभ है, अपनी सृष्टि के प्रति जो अभिमान है, वो दूर होता जाता है। इसलिए देखिए, इसलिए संसार, वो जो अद्वैत सिद्धि अथवा चित्सुखी में लिखा है, संसार नतु बाधकम इति तु साधकम, कितना बड़ा साधक हो गया ना। आप प्रत्येक सृष्टि में उनको, उनकी सृष्टि है, चिंतन करके उनको स्मरण करें तो एक अनन्य चिंतन के साथ आप ईश्वर सृष्टि को देख रहे, और उनके चिंतन और उनके सृष्टि को जब आप देख रहे तो धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी सृष्टि को आप विगलित कर पा रहे, और उसके अपने सृष्टि को जितना हम विगलित कर पाएंगे उतना ही अपना अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान सब दूर होता जाएगा। इसलिए द्वैत विवेक प्रकरण बहुत अच्छा है और स्वामी जी भी आ रहे, बड़े विद्वान है भाई, बहुत बड़े विद्वान आ रहे हमारे। तो कल आपके सामने तो हूं मैं, परसों से स्वामी जी लेंगे, और इसलिए कल भी जितना हो सके मैं करूंगा, बाकी तो स्वामी जी के साथ जैसे आप लोग सुनेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।